الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 90 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی اور آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء علیہم السلام کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان کی اچھی صفات کا بطور مدح تذکرہ کیا. آگے ارشاد فرماتا ہے کہ والتی احصنت فرجہا, اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی, اپنی پارسائی کو نگاہ میں رکھا. ان سے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہیں. تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ خراب کردار کی کوئی خاتون نہیں تھی, جیسے کہ بعض لوگوں نے معاذ اللہ آپ پر کلام کرنے کی جسارت کی ہے, بلکہ خود قرآن ان کی براءت کو, ان کی عصمت کو, ان کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے اور خاص یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی اس ولیہ کو یاد کرو کہ جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی, اپنی پارسائی کو ہمیشہ نگاہ میں رکھا. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا, تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. اپنی روح پھونکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ نے اپنی, اللہ کی بھی ایک روح ہے اور اللہ نے اس روح کو پھونک دیا. مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی. یعنی ہر معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ ہوتا ہے, ایک ماں ہوتی ہے, ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ روح پھونکنے کا معاملہ یا بچے میں روح ڈالنے کا معاملہ فرشتوں کے سپرد ہوتا ہے. لیکن جب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا تو اپنی طرف سے خود مطلب اس کا اہتمام فرمایا اور آپ کے باطن میں روح کو پھونکا گیا, ڈالا گیا. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین, اور ہم نے اسے یعنی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے یا تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. یعنی اپنی عظمت اور عظیم الشان قدرت کی نشانی قرار دے دیا, کیونکہ ایک کنواری عورت جس کو کبھی کسی مرد نے نہ چھوا ہو اور اس سے ایک بچے کا صدور ہو اور پھر وہ بچہ حالت بچپنے میں یعنی جب پیدا ہوئے اس کے بعد ہی اپنی قوم سے ہم کلام ہو جائے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی پیدا کیا, ایک کنواری ماں سے نبی پیدا ہوا, تو یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان قدرت کے اوپر ایک بہت بڑی نشانی ہے. اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے, اس میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے, کوئی اس میں فرقے نہیں ہیں. دین کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دین ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ پھر اس میں لوگ فرقہ بندی کر لیتے ہیں, تفرقہ بازی ہو جاتی ہے, ورنہ دین ایک دین ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ, اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو. یعنی دین ایک ہے, تعلیمات ایک ہیں, اور اللہ تعالیٰ عبادت ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب کے سب مل کر عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, اور اوروں نے, دوسروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ, اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے اپنا امر, اپنا کام, بینہم, اپنے درمیان. مراد یہ ہے کہ پھر بہت سے لوگ ایسے تھے جو مختلف ٹکڑیوں میں بٹ گئے, مختلف تفریقہ بازی میں پڑ گئے اور مختلف قسم کے فرقے بنا لیے. تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر ایمان لانا سب پر لازم ہے, اور جس عقیدے کے اوپر, جن عقائد اور اعمال وغیرہ کی نبی کریم نے تعلیم فرمائی, صحابہ کرام نے بھی ان کو اختیار کیا, ان پر ایمان رکھنا چاہیے, ان کو اختیار کر کے رکھنا چاہیے, تو ہم یہ مسلمان کہلائیں گے. پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے, کچھ لوگ عقائد باطلہ کو اختیار کر لیتے ہیں اور جمہور علماء سے ہٹ جاتے ہیں. اس طرح ایک نیا فرقہ معارض وجود میں آ جاتا ہے عقائد میں اختلاف کی بنا پر. اکثر اعمال کے اختلاف کا جو ایک گروپ ہوتا ہے کہ اعمال میں اختلاف کی وجہ سے گروپ بندی ہو جاتی ہے, یہ قابل گرفت نہیں ہے. جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ چاروں آئمہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں کو وسعت علمی سے نوازا تھا اور ان کو بے تحاشا علوم عطا فرمائے گئے اور آپ ان تمام کو چاروں کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ یہ قرآن و حدیث سے بغیر کسی کی مدد کے مسائل اخذ کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا اور انہیں آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ اور تو اس طریقے سے چار گروپ ہو گئے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ تو یہ معاذ اللہ کوئی عقائد کی بنا پر گروپ بندی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک نوعیت کے مسائل اختیار کرنے کی بنا پر ایک گروپ ہو گیا، پھر دوسرا گروپ بنا، تیسرا اور چوتھا ہوا۔ یہ شریعت کے نزدیک قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلافات تو صحابہ کرام کے درمیان بھی رہے۔ فقہی اختلاف کثرت سے صحابہ کرام کے درمیان رہا ہے۔ اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ترمذی اٹھا کر آپ پڑھ دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو صحابہ کرام کا اختلاف رہا ہے اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں وغیرہ وغیرہ یا مسائل اخذ کرنے میں وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، اختلاف وہی ناپسندیدہ ہے یا تفرقہ بازی وہی ناپسندیدہ ہے، شریعت اس کو شدید ناپسند رکھتی ہے، جو عقائد کی بنا پر ہو اور ایسے عقیدے اختیار کر لینے کی بنا پر ہو کہ انسان کو جمہور مسلمانوں سے دور کر دیں اور ایک نیا فرقہ معرض وجود میں آ جائے، اور وہ عقائد ایسے ہوں کہ عقائد اسلام سے ٹکراتے ہوں، ان کے خلاف ہوں، تو یہ ایک نیا فرقہ ہوتا ہے اور اس کی شدت کے ساتھ ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، ان میں سے 71 جہنمی اور ایک جنتی تھا، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ناجی فرقہ کون سا ہوگا، یعنی نجات پانے والا؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو اسلام کے بنیادی عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اللہ کی ذات سے متعلق صفات، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر کے مسائل، اخروی جو معاملات سے متعلقہ عقیدے ہیں، یہ تمام کے تمام بالکل واضح ہیں اور عموماً ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا ہے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، ماں سوا چند ایک کے، جیسے مثلاً دیدار الہی کا مسئلہ ہے کہ جو جمہور اکابر اسلام ہیں، جمہور صحابہ ہیں، وہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بلکہ صحابہ میں تو سبھی، کسی کا انکار ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ جو اللہ کے دیدار کے منکر ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر دیدار کا انکار ہے تو وہ ایک خاص نوعیت پر اس کو محمول کیا گیا ہے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی تھیں کہ اللہ کا دیدار کسی کو ممکن نہیں، لیکن وہ اس طرح، وہ اس کی تاویلی کی گئی ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ اللہ کا دیدار اس انداز سے کرنا کہ ہماری نگاہیں پوری اللہ کی ذات کا احاطہ کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی تاویل ممکن ہے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان جو جن عقائد پر تھے، جو مطلب اللہ کی ذات و صفات وغیرہ، آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدے، ان میں کوئی اختلاف نہیں اور ہم سب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کا عقیدہ ان عقائد اسلام، بنیادی عقائد اسلام سے ٹکرا رہا ہوگا تو وہ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح فرقہ بندی کرنا غلط ہوتا ہے۔ ہمیں مسلمان بن کے رہنا چاہیے، ایک الگ فرقہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد پر توجہ رکھیں کہ ہمارے عقائد درست ہیں کہ نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس طرح فقہی مسائل کے لیے چار دلیلیں ہیں یا چار مآخذ ہیں یا چار ایسے ذرائع ہیں جن سے وہ فقہی مسئلہ نکلتا ہے، ان میں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اسی طریقے سے عقائد کے حصول کے لیے بھی چار ذرائع ہوتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا عقل سلیم، سلامت عقل، کامل عقل جو عیبوں سے سلامت ہو، نقص سے سلامت ہو، اور چوتھا سواد اعظم۔ قرآن تو واضح ہے کہ قرآن میں جتنے عقیدے ہیں انہیں ہمیں اختیار کرنا ہوگا، پھر حدیث میں جو عقائد کا بیان ہے وہ عقائد، اس سے ہم سیکھتے ہیں، تیسرا ہے عقل سلیم، عقل سے بھی بہت سارے عقیدے ثابت ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اللہ کی ذات سے متعلق بحث کرنے سے تو بلکہ غور و تفکر کرنے سے منع فرما دیا، لہٰذا مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، آپ نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ کوئی ایسی عقل نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے، اس کو گھیر لے۔ ذات اللہ کی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کے بڑے راز ہیں۔ صفات پہ غور و تفکر کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح صفات کے بارے میں نبی کریم جو اللہ کی صفات ہیں، مثلا ارادہ ہے، قدرت ہے، کلام ہے، اور پیدا کرنا ہے، تخلیق، رزق عطا فرمانا ہے، رازق ہونا ہے، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ لیکن جب بعد میں فتنے بڑھے، خصوصاً معتزلہ ایک فرقہ تھا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے بغاوت کر کے ایک فرقہ بنایا تھا، معتزلہ فرقہ تھا، انہوں نے جب کلام کیا اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، تو پھر اکابرین اسلام مجبور ہو گئے جواب دینے پر۔ کیونکہ اگر یہ خاموش رہتے اور یہ سوچتے کہ صحابہ کرام نے چونکہ اللہ کی ذات و صفات پر بحث نہیں کی ہے، کلام نہیں کیا ہے، تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جرت کر رہے تھے مخالفین۔ اگر ان کی یک طرفہ بات لوگوں تک پہنچتی اور غلط بات لوگوں تک پہنچتی تو لوگ گمراہ ہو جاتے۔ لہٰذا یہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ کچھ اختلافی مسائل پر علماء اسلام کو کلام کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایک نیا فرقہ معرض وجود میں آ رہا ہوتا ہے، وہ اسلام کی صاف ستھری تعلیمات پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، انہیں بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو پھر دفاع عقائد کی غرض سے علماء اسلام کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ دفاع کریں۔ اس میں پھر عوام بیچاری تذبذب کے عالم میں آ جاتی ہے کہ کون ان میں سے حق پر ہے۔ جو غلط کر رہا ہے عوام اس کی طرف بعض اوقات ہو جاتی ہے، جو دفاع کر رہا ہے قائد اسلام کا لوگ ان کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہر دفاع کرنے والا، عقیدے کے بارے میں کلام کرنے والا، ضروری نہیں ہے کہ وہ فرقہ بندی کر رہا ہو، بلکہ بعض اوقات وہ فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر اس طریقے سے اللہ کی ذات و صفات پر کلام شروع ہوا، تو چونکہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں تفصیلی کلام تھا ہی نہیں، تو پھر نقل نہ ملی، لہٰذا عقل سے پھر یہ ثابت ہوا۔ وہ بھی عقلی اعتراضات کرتے تھے، اور ہمارے اکابرین اسلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ عقائد کو عقل سے ثابت کرتے تھے، تو عقل سلیم سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر معتزلہ نے اعتراض کیا کہ اللہ کی ذات تو قدیم ہے لیکن اس کی صفات قدیم نہیں ہیں۔ قدیم کا مطلب جو ہمیشہ سے ہو۔ ایک ایسا ہوتا ہے ایک چیز کہ پہلے نہیں تھی، پھر معرض وجود میں آئی، وہ غیر قدیم کہلاتی ہے۔ جیسے آپ اور میں پہلے نہیں تھے، پھر دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم غیر قدیم ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی پہلے وہ نہیں تھا پھر بعد میں معرض وجود میں آیا معاذ اللہ، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو جو ہمیشہ سے ہو، ایسا اس کے ساتھ نہ ہوا ہو کہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، اسے قدیم کہتے ہیں۔ تو معتزلہ نے کہا کہ صرف اللہ کی ذات قدیم ہے، صفات قدیم نہیں ہیں، یعنی صفات پہلے نہیں تھیں بعد میں پیدا کی گئی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر آپ اللہ کی ذات کو بھی قدیم مانیں، صفات کو بھی قدیم مانیں، تو شرک لازم آ جائے گا۔ لیکن جب علماء اسلام نے اس پہ غور و تفکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں، اور اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا، اس لیے کہ صفات اللہ سے کوئی جدا کوئی ہیں کہ ہم ایک غیر چیز کو یہ بارے میں یوں کہہ کے اللہ کی شرک، معاذ اللہ اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت ثابت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ایک دوسرے کے لیے ایسی لازم و ملزوم ہیں، گویا کہ ایک ہی چیز ہیں، لہٰذا یہ شرکت لازم نہیں آئے گی۔ اور اب عقل سے اکابرین اسلام نے ثابت کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات باری تعالیٰ پہلے نہیں تھیں بعد میں معرض وجود میں آئیں، تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا ضرور تھا کہ اللہ کی ذات تو تھی، اس کی کوئی بھی صفت نہیں تھی۔ تو اب سننا اللہ کی صفت، دیکھنا اللہ کی صفت، کلام کرنا اللہ کی صفت، ارادہ فرمانا اللہ کی صفت، پیدا کرنا اللہ کی صفت، مارنے کی صلاحیت یہ اللہ کی صفات۔ تو اب اگر یہ پہلے نہیں تھیں تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ ارادہ کرنے پہ قادر تھا، نہ کسی کو پیدا کرنے پہ قادر تھا، نہ کسی کو مارنے پر قادر تھا۔ تو اللہ کی صفات کو غیر قدیم ماننے کی بنا پر معاذ اللہ اللہ کی طرف بہت سارے عیوب کی نسبت ہو جائے گی کہ معاذ اللہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ بہرا بھی تھا، اندھا بھی تھا، گونگا بھی تھا، وہ ارادہ کرنے پہ قادر نہیں تھا، مجبور محض تھا، کچھ پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اس خرابی سے بچنے کے لیے عقلی طور پہ کہا کہ اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ پھر اس سے یہ بھی خرابی لازم آتی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صفات پہلے نہیں تھیں بعد میں تھیں، تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو پیدا کرنے کی صفت تھی نہیں، تو پھر ان مخلوق، یہ جو اللہ کی صفات ہیں، انہیں کس نے پیدا کیا؟ جب ایک اللہ کے پاس پیدا کرنے کی صفت ہے ہی نہیں تو یہ صفات کیسے پیدا ہو گئیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی اور ذات تھی جس نے ان صفات کو پیدا کر کے اللہ کو وہ دیں، تو پھر اس ذات کا، ایک اور ذات کا جو اللہ تعالیٰ سے بھی طاقتور ہے، اس کا ثبوت ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کو دیں، تو معاذ اللہ تعالیٰ گویا کہ صفات کے حصول میں اس ذات کا محتاج ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ لہذا عقلاً ثابت ہو گیا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اگر آپ ایسا تسلیم نہیں کریں گے تو عقلی لحاظ سے ثابت ہوگا کہ بہت ساری خرابیاں اللہ کی طرف منسوب ہو جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل سلیم سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک قرآن سے، دوسرا حدیث سے، تیسرا عقل سلیم سے، اور چوتھا سواد اعظم۔ سواد اعظم، سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم معنی بڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کبھی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ سواد اعظم کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، من شزہ شزہ فی النار، جس نے بڑی جماعت کو چھوڑ دیا وہ آگ میں ڈالا جائے گا، لہذا وہ جہنم میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کسی دور میں ایسا نہیں ہوگا کہ جمہور مسلمان صحیح عقیدے پر قائم نہ رہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ بڑھ جائے، یعنی جو بگاڑ والے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور جو صحیح عقیدے والے ہیں وہ کم ہو جائیں۔ ہمیشہ صحیح عقیدے والے غالب رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا کسی بھی عقیدے کو اختیار کرنے کے بارے میں ایک بہت ہی، یہ سمجھ لیں، ایک اچھی دلیل ہمیں فراہم کر دی گئی کہ آپ دیکھیں کہ یہ عقیدہ ایک بہت بڑی، یعنی پورے ورلڈ میں جتنے مسلمان ہیں ان میں سے اکثر نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، تو ہم بھی اس کو اختیار کریں گے۔ گویا کہ ہمیں ایک دلیل مل گئی شرعی طور پہ کہ سواد اعظم نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام بھی کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔